Але хіба ж його звідси розгледиш? При згадці про азбуку Морзе вуха одного з хлопців почервоніли. І від однієї дівчини це не приховалось. Вона прикусила губу, щоб не розсміятись. «Ну, друзі, час додому. Час», – нагадав Василь Карпович, і, ковзаючись по траві, по сріблястій нехворощі, першим став спускатись з кургана. «Тільки тут під ноги дивіться», – попереджав він своїх вихованців, «бо тут все може бути. Акт про безпеку наших полів ще й досі не підписано. Мінери були, різні комісії, а заактувати поки що ніхто не зважився». Тривожна засторога вчителя мимоволі торкнулася душі кожного. Всі одразу помітили, що могила підозріло порита якимись ровами. Рови вже позаростали травою. То, видно, були солдатські окопи та траншеї. Бо тут, на цьому кургані, під час війни нібито стояла зенітна батарея. Земля в таких місцях і справді могла таїти в собі міни чи бомби, начинені смертоносною вибухівкою. Полинем поросла могила вівсюгом та сивою нехворощу. Вітерець обдуває траву, і вона блищить, тече, як вода. І хоч крім Василя Карповича ніхто з них війни не зазнав, відома вона їм тільки з переказів та кінофільмів. Але тут раптом почали спадати на думку різні нещасні випадки з радгоспними дітьми, що їх багато калічилося після війни у полях. Згадалось, що один учитель їхньої школи, молодий фронтовик, в перші роки після війни загинув отак у степу, рятуючи школярів, відкидаючи міну від них. Сходячи з могили, ступали обережно. Після вчителевого попередження кожен почував себе так, мов би він справді ступає по іржавих, невибухлих мінах. І тільки опинившись внизу, враз загомоніли, з веселим лементом подалися до шляху. Повертаючись додому, Тоня і Віталій сиділи в кузові нарізно, в протилежних кутках, ніби трохи соромились одне одного. Хоч нічого ж між ними наче й не сталося. Товариство не докучало їм, бо знову в кузові стояв регіт, бурхали веселощі, і коли на віражах їх звалювало в купу, то з тієї купи чулися завзяті хлоп'ячі вигуки. «Тощо! Тощо!» Досить таки безглузді вигуки, як на слух когось стороннього, а для них це улюблене їхньою вчителькою тощо було, мов пароль, мов заклик до веселощів, бо разом із тим словечком вони, мов би, чують і виразно розмірений голос своєї Марії Олексіївни, що диктує їм контрольно, чують з її суворих уст і свій жартівливий, самими ж колективно вигаданий текст диктанту. Він її обіймав, пригортав, брав за талію, тощо, тощо, тощо, тощо, скандують вони вже разом, і в кузові знову вибухає регіт. Іншим разом Віталій теж тільки сміявся, а зараз при грубуватих цих пустощах йому було ніби аж трохи ніяково. Може, тому, що хлопець ще був повен все тієї ж особливої ніжності, що заполонила його на межівнику. Тоня, оця вертуха, оця смаглявка – це вона була причинницею всього. Вона виповнила його новим, ні з чим не зрівняним почуттям. Дивно було, що разом провчилися стільки років, і Тоня була для нього, ну як усі, тільки й того, що її доводилося